क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आडोलना क्षमा पैया तेरे बिना तू घर आडोलना रो रो के मैं देवा सदा Thank you so much.